rabatem nawet do 16 tysięcy złotych. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 stycznia. Jest 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Iran przyznaje się do zestrzelania ukraińskiego samolotu. Prezydent Rouhani pisze o strasznej, niewybaczalnej pomyłce. Rekompensat za wzrost cen prądu nie dostaną najzamożniejsi odbiorcy indywidualni, wynika z projektu nowych przepisów. Wieczorem muzyczne zwieńczenie trójkowej akcji charytatywnej Święta bez granic 2019. Koncert noworoczny. Iran bierze odpowiedzialność za katastrofę lotniczą w Teheranie. Ogłasza, że ukraiński samolot został zestrzelony przez jego siły zbrojne w rezultacie ludzkiego błędu. Do tragedii doszło w środę. Zginęło 176 osób. Prezydent Iranu Hassan Rouhani napisał na Twitterze, że odpowiedzialność jego kraju za zestrzelenie samolotu ustalono po wewnętrznym dochodzeniu sił zbrojnych. Dodał, że Islamska Republika Iranu głęboko żałuje tej strasznej, niewybaczalnej pomyłki. Złożył także rodzinom kondolencje i zapewnił o modlitwie. Sztab Generalny Irańskich Sił Zbrojnych poinformował, że osoby odpowiedzialne za zestrzelenie ukraińskiej maszyny zostaną niezwłocznie postawione przed sądem wojskowym. Zapewnił też, że podobne błędy nie będą się powtarzać. Od wczoraj w laboratorium portu w Teheranie trwają badania czarnych skrzynek maszyny. Irańscy badacze mogą liczyć na ewentualne wsparcie ekspertów z Rosji, Francji, Kanady lub Ukrainy. W ekspertyzie bierze także udział delegacja ukraińska oraz eksperci Boeinga. Badanie może potrwać nawet 2 lata. Samolot został strącony w dniu, w którym Iran ostrzelał amerykańskie bazy w Iraku w odwecie za zabicie w ataku USA w Bagdadzie generała Kasema Sulejmaniego. Donald Trump poinformował, że Sulejmani planował zamach na 4 placówki dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych. W wywiadzie dla telewizji Fox News prezydent USA przekonywał, że musiał sięgnąć po radykalne środki, by uchronić życie Amerykanów. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Przeprowadzenie ataku rakietowego na Kasema Sulejmaniego Biały Dom uzasadnił bezpośrednim zagrożeniem dla obywateli amerykańskich oraz obiektów należących do Stanów Zjednoczonych. Politycy Partii Demokratycznej oraz niektórzy republikanie argumentują jednak, że rząd nie przedstawił przekonujących dowodów na to, że Iran był bliski przeprowadzenia takich ataków. W wywiadzie dla telewizji Fox News prezydent Donald Trump przekonywał jednak, że Sulejmani planował atak na dużą skalę. Prawdopodobnie celem ataku miała być ambasada w Bagdadzie. Dopytywany przez dziennikarkę, dlaczego nie chce podać więcej szczegółów, Donald Trump odpowiedział, mogę ujawnić, że miały to być 4 ambasady. O tym, że istniało bezpośrednie zagrożenie ze strony Iranu, mówił także sekretarz stanu Mike Pompeo. Mieliśmy konkretne informacje na temat nadciągających ataków na amerykańskie ambasady. Szef amerykańskiej dyplomacji skrytykował polityków opozycji, którzy kwestionują wyjaśnienia Białego Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dla kogo rekompensaty za wzrost cen prądu? Z projektu nowych przepisów dowiadujemy się, że będą mogli na nie liczyć odbiorcy indywidualni z wyłączeniem najbardziej zamożnych. Ministerstwo Aktywów Państwowych, które pracuje nad systemem rekompensat, nie ujawnia jednak progów dochodowych. Wiceminister Aktywów Państwowych Tadeusz Skobel mówi jedynie, że projektowany mechanizm rekompensat będzie prosty i zgodny z prawem unijnym. Mechanizm na rok 2020 został tak skonstruowany, aby spełniał następujące założenia. Realizował obietnicę rekompensaty wzrostu cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Obejmował zarówno odbiorców korzystających z taryfy URE, jak i tych pozataryfowych będących na wolnym rynku z wyłączeniem odbiorców najbardziej zamożnych w kraju. Projekt nowych przepisów jest na etapie konsultacji wewnątrzresortowych. Koncert noworoczny wieczorem przy Myśliwieckiej. To muzyczne podsumowanie trójkowej akcji charytatywnej Święta bez granic 2019. Próby Orkiestry Polskiego Radia, która zagra dla publiczności, trwają od wczoraj, opowiada Kuba Strzyczkowski, jeden z pomysłodawców koncertu. Pograją jak natchnieni po prostu, a w programie to, co kochamy, zwłaszcza na początku roku, do czego jesteśmy przez filharmoników wiedeńskich po prostu przyzwyczajeni, czyli Lechar, czyli panowie Straussowie, Wojciech Kilar z moim ukochanym polonezem, również to będzie w programie, no i Karp, piosenka Przyjaciół Karpia w wersji instrumentalnej, na orkiestrę zaaranżowana po raz pierwszy w historii. doskonała okazja do tego, żeby podsumować, ile pieniędzy udało nam się zebrać. Izabela Stawicka, Fundacja Świętego Mikołaja. Co wspaniałego wydarzyło się w grudniu. To była wyjątkowa akcja, to był piękny grudzień, a teraz możemy wkroczyć w ten nowy rok z takim poczuciem, że wszyscy razem zrobiliśmy coś dobrego, że razem pomagamy zdolnym dzieciom z niezamożnych rodzin w Polsce. Retransmisję koncertu noworocznego będzie można usłyszeć w programie trzecim 26 stycznia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe. Mateusz Fusiarz. Polska 3, Azerbejdżan 0. Nasze siatkarki wygrały ostatni mecz fazy grupowej i całą grupę zarazem. Mowa o turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk w Tokio. Zuzanna Górecka podkreśla, że nie ma mowy o odpuszczaniu meczów. Na tym turnieju nie ma nieważnego meczu. Uważam, że każde zwycięstwo nas nakręca i mobilizuje do dalszej walki. Oczywiście chciałyśmy wyjść z tego pierwszego miejsca. Nie ma kalkulacji, z którym zespołem jest lepiej grać. Jeżeli chce się dostać do Tokio, to trzeba zagrać z każdym i wygrać z każdym. Bez znaczenia, z kim gramy. Po prostu musimy wyjść i wygrać. Polki w półfinale turnieju zagrają z Turcją dziś o 20:45. W rywalizacji panów Tokio wywalczyli sobie Francuzi, którzy w Berlinie 3-0 ograli Niemców. 23-26. Takim wynikiem zakończył się mecz Polaków ze Słowenią. Zatem od porażki biało-czerwoni rozpoczynają Mistrzostwa Europy. Iwona Niedźwiedź. My walczyliśmy, my podjęliśmy rękawice, my absolutnie nie przestraszyliśmy się bardziej utytułowanego przeciwnika. Pojedyncze momenty w tym meczu zdecydowały o tym, że poukładał się dla nas tak, a nie inaczej. Natomiast ogólnie wydaje mi się, że oceniłabym występ Polaków na bardzo duży plus. Widać postęp w budowie tej reprezentacji, widać kierunek, w którym ona zmierza. Pomimo tego, że po raz kolejny nie wygrywamy meczu, to reprezentacja pozostawia po sobie bardzo dobre wrażenie. Świetnie, ale przydałoby się też jakieś zwycięstwo szczypiornistów w końcu. Może jutro o 16 ze Szwajcarami. O dobre wyniki akurat tego pana możemy być chyba spokojni. Dawid Kubacki znów pokazał, że 2020 rok może być jego. Wygrał kwalifikacje w Predazzo, a poza nim do głównego konkursu awansowali wszyscy Polacy. Stoch, Żyła, Kot, Hula i Wolny. W Anglii rozpoczęli 22. kolejkę Premier League i niestety nie mam dobrych wieści ani dla kibiców naszej kadry, ani dla trenera Brzęczka. Łukasz Fabiański znów jest kontuzjowany. Bramkarz odnowił uraz we wczorajszym przegranym 0-1 meczu West Hamu z Sheffield. Z boiska zszedł już w 15 minucie i to nie on wpuścił gola, co chyba ważne. I jeszcze na koniec wybierzemy się za ocean. Jak trwoga, to do kibiców. 700 pracowników potrzebnych od zaraz. Green Bay Packers szukają osób chętnych do odśnieżania stadionu w niedzielę od 6 rano. Miejscowi futboliści amerykańscy w playoffach ligi NFL zagrają ze Seattle Seahawks. W ciągu najbliższej doby spaść ma tam blisko 30 cm śniegu, co może uniemożliwić rozegranie tego spotkania. W Green Bay mecze ligi NFL w zimowej aurze są normalnością. To miejscowość położona wysoko na północ w stanie Wisconsin. W styczniu temperatura często spada tam poniżej minus 20 stopni Celsjusza. Nie jest to jednak problemem ani dla grających w tym czasie futbolistów, ani miejscowych fanów. Jednak z opadami śniegu trzeba się zmierzyć. Klub w lokalnych mediach apeluje o zbiórkę w niedzielę wcześnie rano. Każdy, kto zdecyduje się przyjść, pomóc w odśnieżaniu, otrzyma łopatę i $12 za godzinę pracy. Pensję każdy ochotnik dostanie jeszcze tego samego dnia. O biletach na mecz Green Bay ze Seattle nie ma mowy. One od samego początku były praktycznie nie do zdobycia. Z Chicago dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Niedziela i to jeszcze 6 rano. Nieludzka pora, nawet serwisów sportowych wtedy nie ma. Ale dziś sobota, kolejne po 9. Najwięcej słońca na północnym zachodzie. W innych częściach Polski może się chmurzyć i padać. W Zakopanem stopień ciepła, w Rzeszowie 3, w Lublinie i Katowicach 4, w Suwałkach i Gdańsku 5, a w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Trwa wyprzedaż rocznika w Skodzie. Teraz komfort i bezpieczeństwo w niższej cenie. Wybrane modele Skody dostępne od ręki z upustem do 14 000 zł. Sprawdź w salonach. Skoda. Wszystko, co ważne. Dlaczego zdaniem Mam Ekspertek Maxi Pulmon to najlepszy syrop na suchy kaszel? Bo działa od razu i mogę zaprowadzić dzieci do przedszkola. Jak córka okropnie kaszle wieczorem, to podaję jej Maxi Pulmon i może spokojnie zasnąć. Nie ma drugiego takiego leku jak Maxi Pulmon. Maxi Pulmon. Najlepszy syrop na suchy kaszel. Butamina Ticicas 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania. Na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Coraz mniej snu, mniej czasu wolnego, mniej siły na pasję, ale z Fiatem Tipo więcej. Więcej dla tych, którzy nie chcą z niczego rezygnować. Więcej komfortu, więcej technologii, więcej sportowego ducha, czyli więcej przyjemności. Dołącz do karnawału okazji Fiata i ciesz się Fiatem Tipo z 2019 roku już od 44 900 zł. Liczba samochodów ograniczona. Sprawdź na salonfiat.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kto kocha scenę i to zarówno od jednej, jak i tej drugiej strony. I choć od początku wskakiwał w rolę chuliganów, reżyserzy dobrze wiedzieli, że w swoim wyposażeniu ma także coś takiego jak gołębie serce. Jak na mężczyznę ma bardzo zgrabne nogi i wyjątkowo plastyczną twarz. Łatwo zrobić z niego atrakcyjną kobietę i Bolesława Bieruta. Co jeszcze? Ma w swoim teatralnym dorobku ponad 80 ról, w filmowym ponad 100 więcej. Dzisiaj zajmuje się głównie reżyserią, ale lubi także od czasu do czasu poszaleć na hulajnodze. Lubi też odwiedzać swój raj na ziemi, pewną maleńką warmińską wieś. I tak sobie wyobrażam, proszę Państwa, jak mogłaby zabrzmieć ta wybrana przez niego piosenka w jego domu, niemal stuletnim domu nad brzegiem pewnego pięknego, chciałoby się powiedzieć, skutego dzisiaj lodem, Warmińskiego jeziora. Dni złe zwodziły mnie, nakrętych dróg rozstaje. We mgle gubiłem się, by przyjaźń znów gdzieś odnaleźć. Sensu znalazłem znów, gdy radość mnie w świat do was niosła. Przez szarość kocich łbów w światła autostrad. Znam szyk złoconych sal, gdzie wielka gra orkiestra. Znam też nie jeden bal i skromność znam małych estrad. Ktoś chciałby mógł wam grać i brać wam czas czy daremnie. Dziś chcę wam szczęście dać, które jest we mnie. Dobro i zło, tysiące dróg, sam nie wiem kto, diabeł czy Bóg. Kto sprawił to, że żyć się chce, gdy dla was gra. Śmieje się, nie jestem sam, gdy śpiewam wam, szczęście jest we mnie. Dziś chcę wam szczęście dać, które jest we mnie. Nieśmiertelna piosenka My Way w wykonaniu, zdaje się, nieśmiertelnego Wodeckiego. A to wybór naszego gościa, aktora, reżysera, producenta Jerzego Bończaka. Dzień dobry. Dzień dobry, ale pani dużo naopowiadała o mnie już. No, ale jeszcze więcej będzie, mam nadzieję. Ma pani jeszcze... No, trochę rzeczy napisanych mama trochę ma w głowie, a trochę mam w sercu. O Boże. Zobaczymy, którą drogę wybierzemy, proszę no dobrze, pana. Dobrze. Dzisiaj chcę wam szczęście dać, które jest we mnie. Czego dzisiaj, panie Jerzy, w panu jest najwięcej? Nie wiem, chyba właśnie energii kompletnie niekompatybilnej z moim wiekiem. Chyba tego jest bardzo dużo i tym się próbuję dzielić, a w każdym razie ta energia jest mi bardzo pomocna, przydatna w mojej pracy, bo pracuję ciągle. Jestem na tak zwanej emeryturze państwowej, ale tak naprawdę to nie miałem ani momentu, gdzie mógłbym z tej emerytury korzystać czasowo. Korzystam tylko finansowo, natomiast nie korzystam jako dziadek emeryt, tylko cały czas funkcjonuje i cieszę się, że zdrowie mi jeszcze na to pozwala. Boi się pan zatrzymać? Wie pani, trudno mi jest powiedzieć, jakby to było, jakbym się zatrzymał, ponieważ do tej pory się nie zatrzymywałem, ale mogę sobie wyobrazić, że mógłbym łatwo ulec swojemu charakterologicznemu lenistwu, bo jestem troszeczkę takim, z jednej strony bardzo lubię pracować, a z drugiej strony bardzo lubię leniuchować, nic nie robić, tylko wtedy się wkurzam i sobie zaczynam coś robić, więc to jest taki dziwny charakter człowieka, który nie ma w sobie spokoju. Ale to słabo. Słabo? No co zrobić? No uspokoić się. Już się nie zmieni. Zgrabny pan ma jeszcze nogi? Mam się rozebrać? Jak pan sobie życzy. Nigdy nie miałem zgrabnych nóg. Serio? Zawsze, to oczywiście miałem zawsze chude, krzywe, owłosione. Jak pan się wcielał w Marilyn Monroe, to nie były to owłosione. Wtedy mnie golono. I one były długie i zgrabne. Są takie kobiety, które mają takie nogi jak ja, tak się pięknie poruszają, że wyglądają, jakby miały bardzo zgrabne i podejrzałem je. Podejrzałem ten sposób chodzenia i poruszania się i w ten sposób mogłem stworzyć taki nieprawdziwy wizerunek moich nóg. A czy ja dobrze pamiętam, że na końcu tych nóg to były jednak kobiece wysokie szpilki? No tak było, tak, tak. To tragedia. Nie wiem, ja w ogóle się dziwię, jak kobiety mogą w czymś takim chodzić. Przecież to deformuje nogę. No przecież to jest cały czas chodzenie na palcach tak naprawdę, z lekkim podparciem, jak dobrze pamiętam, pięty. No podziwiam was, ale z drugiej strony rozumiem, że chcecie wyglądać pięknie. Nie dla was, siebie. Dla siebie. Dla siebie, a nie dla nas. To tak mówicie, że dla nas. I to bardzo miło, że tak mówicie, ale to jest nieprawda. A ile w panu dzisiaj z kobiety? Wie pani co? Nie wiem, no to zadała mi pani pytanie, które mnie zamurowało, bo nigdy o czymś takim nie myślałem, że w ogóle jest coś we mnie z kobiety. Nigdy pan nie myślał o tym? Ale to chyba wie pani wtedy, kiedy bywają nawet takie momenty, że ludzie zmieniają płeć, bo im jest niewygodnie w tym ciele, w którym żyją. Ale ja do tego pana w ogóle nie namawiam. No w ogóle Bogu o to nie chodzi. Zupełnie nie. Proszę jaśniej do mnie mówić. Bardzo bo ja proszę, jestem, postaram się. Tak, chociaż wydawało mi się, że to ale jest tak klarowne. Żadnej błyskotliwości. Proszę jasno, wyraźnie powiedzieć, o co pani chodzi. Proszę, proszę pana, panie Jerzy, ile w panu dzisiaj z pierwiastka kobiecego? No nie wiem, wie pani, mógłbym powiedzieć, że na przykład znajdowałbym to w jakimś rodzaju delikatności, a poza tym nie wiem, ani nie mam czegoś takiego jak, ale pani wpuściła takiego, że na przykład, nie wiem, bardzo lubię robić prania, albo gotować, albo zmywać, bo to jest takie przypisane kobiecie. Ja nie umiem w momencie, kiedy mam cokolwiek wykonać z tych takich prac domowych, to moja żona woli sama to zrobić, dlatego że ja zadaję jej tyle pytań. Na przykład, nie wiem, chcę ugotować pierogi, które są gotowe, nie muszę ich robić. To muszę się dowiedzieć, mówi, podgrzać, gdzie one proszę są. Pana, podgrzać. Podgrzać, tak, ale na przykład w wodzie, prawda? Na patelni prosiej. No w wodzie się podgrzać, a no tak. To ile czasu, czy mam tę wodę posolić, kiedy mam wrzucać, czy mam wrzucać na zimną, czy na gorącą. Ja tego nie wiem, ja po prostu muszę o wszystko pytać. Specjalnie pan to robi? Skąd naprawdę tak jest? Ja naprawdę tego nie wiem. No. A co pan potrafi w kuchni zrobić? Nic. To pan tak niesamowicie stereotypowo myśli. No bardzo, bo ja jestem w ogóle bardzo stereotypowy. Ale to dobrze? Nie wiem. Nie chcę, bo tutaj są takie organizacje, które w ogóle preferują pewien podział, że kobieta to jest od rodzenia, gotowania i sprzątania, a facet jest od pracy. Przepraszam, czy pan słyszy, co pan powiedział? Tak, słyszałem. Kobieta jest od gotowania, prania, sprzątania, a facet od pracy. A gotowanie, pranie, sprzątanie to wakacje? Ciężka nie, nie, no robota. To jest okropna praca, naprawdę bardzo ciężka i w tej chwili nie dlatego to mówię, żeby się tutaj obronić przed pani atakiem, bo strasznie mnie pani atakuje. Czuje się pan zaatakowany? Taki delikatny, z uśmiechem, ale tak i ten nożyk coraz głębiej wpycha w nie, serce. Nie, żaden nożyk. Ciekawość wpycham coraz głębiej. Nie, to prawda. Źle się wyraziłem, bo rzeczywiście to jest bardzo ciężka praca. Mówiłem o pracy zarobkowej, że mężczyzna jest od pracy zarobkowej. To znaczy, tak chyba zostałem też wychowany, że ja muszę zapewnić swoim dzieciom i swojej żonie pewien status finansowy i staram się to robić. Wśród ciągłego śpiewu skowronka ona go trzymała za, pamięta pan jak było dalej? Tak, za koniec ogonka, ale pani świntuszy. A to nie ja, to pan. Nie, ja to napisałem, ale jak miałem 15 czy 14 lat, już wtedy świntuszyłem trochę. Ale to takie kobiece też, jest takie delikatne, takie wrażliwe, bardzo to poezja, proszę pana. No tak, bo bardzo pani dziękuję. Ja byłem zafascynowany Staudingerem i tak troszeczkę pod niego to sobie napisałem. I mój syn znalazł te zeszyty i powiedział, mówi, tato, ty wiesz, że to jest dobre? I to właściwie powinieneś wydać. No nie, aż takiej bezczelności sobie nie mam, bo uważam, że to nie jest dobre i to można byłoby jako ciekawostkę taką, jak to młody człowiek zabiera się za pisanie, a nie ma do tego żadnych predyspozycji. Ale wie pan, ja jestem bardzo ciekawa, skąd te wiersze u takiego 15-16-letniego chłopca się w ogóle wzięły? Ojciec gdzieś mnie tam tym zaraził, zwrócił mi uwagę na poezję, zwrócił mi uwagę na to, w ogóle jak patrzeć na świat. Co pan ma z taty? Mój tata był bardzo wrażliwy i chyba też jestem wrażliwy, chociaż jestem postrzegany troszeczkę przez, jak gdybyśmy wrócili do tego, co robię dzisiaj, to reżyserzy raczej widzą we mnie tego marymąckiego łobuza, bo wychowałem się na Marymoncie, niż wrażliwego motyla, którym jestem. A wie pan, jak aktorzy o panu mówią? Tak. Lepiej, żeby miał dobry humor. Jaki pan ma dzisiaj humor? Ale ja mam zawsze dobry humor. Jeżeli tak mówią, to podejrzewam, że mogą wyrażać w ten sposób swoje lęki. Na przykład będąc nieprzygotowanym, bo ja bardzo jestem perfekcyjny i wymagam tego od siebie, ale wymagam też od ludzi, z którymi pracuję. Jeżeli widzę, że ktoś jest nieprzygotowany albo że w ogóle jest myślami gdziekolwiek indziej, to rzeczywiście wtedy się denerwuję. Ale to nie jest tak, że od razu biorę jakieś ostre narzędzie i z tym narzędziem się rzucam. Nie, nie, nie. A też staram się jednak nie dać się wyprowadzić z równowagi i to jest między innymi przyczyna różnych takich dolegliwości, które mnie spotykają zdrowotnych, bo chowam to w sobie i od razu wrzody na dwunastnicy albo stres. A jak z pana sercem? Teraz w porządku. Mhm. Nic nie wskazywało na to, że będę miał zawał. A jak się pan zorientował? Ja się nie zorientowałem, ja nie wiedziałem do końca, ponieważ kładłem to na karb jakiegoś zatrucia, bo ja miałem takie gastryczne objawy i w momencie, kiedy zadzwoniłem do lekarza, kardiologa znajomego w Olsztynie i powiedziałem mu, słuchaj, ja się bardzo źle czuję, co ci jest? Ja mu opowiadam, on mówi, natychmiast niech cię ktoś przywozi, bo podejrzewam najgorsze, przyjeżdżaj. I okazało się, że jestem od kilkunastu godzin w zawale. Więc wszystko się tak ułożyło, nie używam słowa szczęśliwie, ale fartownie się ułożyło, że wykonałem ten telefon, że był ten kolega lekarz wtedy w szpitalu, że mógł mnie przyjąć, że mogłem od razu pojechać na stół. No i dzięki temu możemy ze sobą rozmawiać. Ma pan jeszcze dużo do zrobienia? No, mam nadzieję, co prawda już nie wiem, czy w moim wieku jest się tak twórczym. Ile pan ma lat? 70. Skończyłem w zeszłym roku kalendarzowym. To jest dużo? Wydaje mi się, że to jest dużo. A wygląda pan na tyle? Proszę pani, czy ja wyglądam na 70 lat? Nie, proszę pana, dziękuję absolutnie bardzo. Nie. To a pan to widzi, jak pan patrzy w lustro? Nie wiem, ja w ogóle nie patrzę w lustro. A jak pan się goli? Ja się w ogóle nie golę. Dotykam miejsce, które mam golić, dotykam palce, mówię, o, tu są, tu jest zaraz. Ale boi się pan? Boi się pan spojrzeć w oczy sobie? Nie, nie boję się, bo też nie mam niczego przed sobą do ukrycia, ani też nie zrobiłem chyba, tak mi się wydaje, nie zrobiłem w życiu niczego, czego miałbym się wstydzić. Patrzę z otwartą przyłbicą na siebie. To ważne? Myślę, że to jest ważne, że nie muszę unikać swojego wzroku, patrząc w swoje oczy. Ale kilka walk pan bardzo bolesnych stoczył. No troszeczkę tak. Nie wiem, czy ojciec na przykład miał gen hazardzisty, a we mnie się taki odezwał. A prawdą jest to, że przegrał pan całą wypłatę? Nie przypominam sobie. A, rozumiem. To ja panu tak. Również nie będę przypominała. Już pani przypomniała. To było bardzo, bardzo dawno temu, bo to był pierwszy rok mojej pracy zawodowej i wtedy się poczułem wolny jak ptak, ponieważ wyjechałem do rodziców, mieszkałem w swoim własnym mieszkaniu. Tam rzeczywiście była taka sytuacja, że z koleżeństwem muzykami usiadłem do pokora i wtedy przegrałem wszystko, ale... To chyba było też związane z tym, że pomógł mi w tym, jeżeli to można nazwać pomocą, alkohol. Byłem bardzo rozluźniony, bardzo byłem rozsmakowany w alkoholu i byłem bardzo rozluźniony grając z tego pokera. Wszystko się rysowało na mojej twarzy, a gest miałem szeroki, w związku z czym bardzo szybko te pieniądze, które dostałem z wypłaty, przeszły do kieszeni kolegów. A co pozwoliło panu wygrać z tym strasznym nałogiem, z alkoholem? Praca. W pewnym momencie zobaczyłem, że alkohol, a właściwie ten stan poalkoholowy, czyli kac, spowodował, że na przykład przyszedłem na próbę i nie umiałem, ja już wtedy reżyserowałem, nie umiałem dać żadnej sensownej uwagi koledze aktorowi czy koleżance aktorce i praca się nie posuwała i ja musiałem robić przerwy. Mówię, daj mi 15 minut, ja zaraz wpadnę na pomysł. I oczywiście nie wpadałem na ten pomysł, dlatego że moja myśl była raczej zajęta tym, żeby wyjść z kaca, a nie żeby wejść na scenę. W pewnym momencie, kiedy już nie mogłem na próbie dać żadnej konkretnej uwagi, doszedłem do wniosku, że no albo praca, albo alkohol. Wychodziłem, wracałem, to trwało wiele lat, aż w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że... A to było dokładnie jak miałem 50 lat. Powiedziałem i od dzisiaj dziękuję bardzo, na dniu urodzin powiedziałem sobie, a dzisiaj piję ostatniego drinka tego wieczoru i odstawiłem tego drinka. 29 lipca? 29 lipca. 2000? Nie, 99. O, no tak, to pan ładnie wszedł w następne stulecie. Następny wiek. Z wiekiem w nowy wiek. No i tak się udało. Mówią mi znajomi, którzy mieli ten problem, mówią, że to jest po prostu wielkie bohaterstwo, że można było bez jakichś bardzo drastycznych sposobów wychodzenia, że można było z tego wyjść, pomimo lat walki, wyjść z tego samemu. Ja bardzo z tego się cieszę i bardzo siebie za to chwalę. A to doświadczenie jest panu do czegoś potrzebne? Tak, bardzo potrzebne. Jeden z moich kolegów, którego zapytałem jeszcze w tym czasie, kiedy byłem smakoszem alkoholu, a on już nie, i zapytałem, mówię, słuchaj, a jak to jest, jak ty nie pijesz? A on mówi, wiesz, jakbyś najprościej powiedzieć, to jest tak, jakbyś grał w czarno-białym filmie. Bardzo mi się to spodobało, dlatego że w tej chwili od tych 20 lat nie mam do czynienia z ulubioną używką, a świat jest dla mnie ciągle kolorowy. Te filmy, które stały się ważne pokoleniowo dla nas, ale także ważne w pana biografii artystycznej, otarły się niemal o czarno-biały film. Myślę o karierze Nikodemadyzmy, o filmie pod tytułem Dom. Ale to wszystko kolory były. Kolory były. Ale to właściwie jest takie epoki, że młodzi mogą sobie pomyśleć, że chwilę wcześniej koloru nie było. Jakie jeszcze tytuły były ważne dla pana? Ważne, no dlatego, że tak. Spotkałem się z fantastycznymi aktorami, kolegami aktorami starszymi, z którymi się później już spotykam też często i na planie, i w teatrze. Mam tu na myśli Romka Bicherniego, z którym nie tylko spotkaliśmy się na planie kariery, ale również pracowaliśmy razem w Teatrze Nowym. Więc to są rzeczy, które no, dla mnie były bardzo ważne, bardzo rozwijające i bardzo bym życzył młodym kolegom, żeby się spotkali też z takimi ludźmi, z jakimi ja się spotkałem. To jest nie do odtworzenia. Teraz ta wielość możliwości. Są inni, z którymi się można spotykać i mogą mieć taki wpływ na nasze kariery. Ale siła rażenia serialu już nigdy nie będzie tak potężną siłą, jaką była wtedy, bo przecież wtedy w telewizji, zdaje się, szły dwa seriale. Tak. W tej chwili ma pan tak potężny wybór, tak, że nie ma takiej możliwości, żeby ulice zamarły i w danym momencie, o danej porze, to prawda. Prawda? Całe rodziny gromadziły się przy telewizorze. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę skrzywdą też dla seriali, chociaż powstaje bardzo dużo bardzo dobrych seriali. Tak. Są fani, którzy po prostu oglądają tak zwane sezony. Ja mówię tak zwane dlatego, że ja w ogóle nie jestem serialowy, ponieważ w mojej świadomości jest tak, że jeżeli mam oglądać serial, to aha, to oglądam serial, a za tydzień będzie drugi odcinek. A za tydzień, a to nieprawda, bo można sobie obejrzeć całe sezony, 8 lat z rzędu. Na przestrzeni kilku dni. Tak, na przestrzeni kilku dni, nie śpiąc, nie jedząc, tak, tylko oglądam. To się dzieje. Żałuję, że w nich nie biorę udziału. Ale jeszcze? Też, nie, mój czas już minął. Naprawdę pan tak myśli? Tak, naprawdę tak myślę. W tym czasie, kiedy twierdziłem, że kamera mnie bardzo lubi, ja lubiłem kamerę, rzeczywiście bardzo dużo pracowałem. Ale byłem młodym człowiekiem. I podejrzewam, że ludzie, którzy byli w moim wieku dzisiaj, czyli mając 70 lat, patrzyli i mówili, to gówniarz jeden zabiera nam chleb, wchodzi teraz, gówniarzy wpuszczają przed tą kamerę, oni nic nie potrafią. Ja tak nie myślę, dlatego że ja widzę bardzo wielu utalentowanych młodych aktorów. Widzę też bardzo wielu nieutalentowanych i niesłusznie promowanych aktorów, ale życie weryfikuje. A jakość swoje waży, prawda? A jakość swoje waży. Jeżeli jest jakość, to też to przetrwa. To, co się robi, to przetrwa. Jakim byłby pan lekarzem? Był taki pomysł, ale to był pomysł taki bardziej z cwaniactwa niż z zamiłowania. Pan ma w sobie cwaniactwo? No pewnie, że nie widać tego na ekranie. No jak to? To cwaniactwo polegało na tym, że mój brat był lekarzem, był rektorem Akademii Medycznej i wtedy pomyślałem sobie, przecież ja nic nie umiem. W szkole, w liceum bardzo źle się uczyłem. To gdzie mnie przyjmą? No nigdzie mnie nie przyjmą. Pójdę na medycynę, bo tam brat mi pomoże, mnie przyjmie i ja będę sobie lekarzem. A dlaczego pan się źle uczył? Bo mi się nie chciało, bo jestem leniem patentowanym. Taka jest we mnie dwoistość, że z jednej strony jestem bardzo pracowity, a z drugiej strony jestem potwornym leniem. Tylko trzeba przełączyć w mózgu coś, tak? Coś trzeba chyba przełączyć w mózgu. A z tym aktorstwem to prawda, że do głowy panu nie przyszło, żeby tym aktorem nie, być? Nie, no znaczy przyszło i było, ja spotkałem osobę, która zaraziła mnie ten... Ale to wyjątkowa osoba, to powiedzmy o niej. Tak, no nie ma już jej między nami. Tak. Żona Romana Kłosowskiego, którego też nie ma między nami, pani Krystyna Kłosowska, fantastyczna, prowadziła kółko teatralne, zaraziła mnie teatrem, zaraziła mnie, jak można tworzyć postać, a jak się można bawić w teatr. Ja się w dalszym ciągu, pomimo tego, że uprawiam to zawodowo, to jednak bawię się. Miał pan niespełna 18 lat, kiedy dostał się, tak, do szkoły teatralnej. Pamięta pan tę piosenkę o Antku? No pewnie, że pamiętam, ale nie całą oczywiście. A zaśpiewał pan fragment? Ale będę fałszował, bo dobrze, ja fałszuję bardzo i dlatego nie śpiewam. Był sobie Antek murarz, jestem murarzem Antkiem, pragnęła pewna Hania umówić się na randkę, ha, ha, ta, na, na, umówić się na randkę. To z wodewilu warszawskiego go zna występnia piosenka. Nie pamiętam, kto był autorem muzyki. Jakim był pan dzieckiem? No tak ze zdjęć, bo tak nie pamiętam, jaki byłem. No byłem leniwy, bo się nie uczyłem, słabo się uczyłem bardzo. Byłem brzydki, bo miałem takie odstające uszy, trochę Urbana. Tak panu powiedzieli? Nie, tak widzę na zdjęciach. Dlatego potem nosiłem długie włosy, żeby to pochować. A dziewczyną się pan podobał? Chyba nie. Nie. A one panu? No one mnie wszystkie, proszę pani, wszystkie i tak zostało do dzisiaj. Jak długo? Jak długo? No, cały czas. I jak długo pan jest ze swoją żoną? Pierwszą i jedyną? Jesteśmy 44 lata. Mm-hmm. Pobraliśmy się w 76 roku. No i tak ta moja żona biedna wytrzymuje ze mną. I tak niegroźnie pan się rozgląda za tymi kobietami. Wie pani, sytuacja jest taka, że jesteśmy przed mikrofonem, jesteśmy w radio, tak? A audycja będzie słuchana przez miliardy ludzi na całym świecie. Bo o pewnych rzeczach się nie mówi. Naprawdę? Ja myślałam, nie, naprawdę się nie mówi. I nie będziemy mówili. Nie. Nie. A wie pan, jak dużo pan teraz powiedział? Ale to wszystko nieprawda. Na pewno? No, oczywiście. Chyba, że tak. No oczywiście. No dobrze, jak pan był tym młodszym nieco długowłosym. Nieżonatym. Tak bardzo nieżonatym, kiedy wszystko było wolno. To pan się o te kobiety bił? Nie, no raz tam zdarzyła się taka sytuacja, ale to już wtedy nie byłem taki znowu wolny jak ptak, ponieważ byłem żonaty i byłem zazdrosny o swoją żonę i w momencie, kiedy ktoś tam za bardzo się zbliżył do mojej żony, no to byłem dosyć brutalny i... Ale to też bardziej przeze mnie przemawiał alkohol, a nie charakter. A pamięta pan taką sytuację, kiedy pana zglanowali i pękły dwa zęby? Nie, to jest jakaś, to jest jakieś pomówienie. Nie, na planie filmu tak nie było? Nie, nigdy tak nie było. Nie pękły. Ja widzę, że pan ma całe te zęby. No tak. I to są pana zęby. To są moje to zęby. Bardzo ładne. Dziękuję pani bardzo. Natomiast nie pękły mi. Jako młody chłopak, ponieważ jestem z Marymontu, no to się troszeczkę tam spieraliśmy. O literaturę. O literaturę z kolegami, których się nie lubiło, ale to były czasy bardzo takie, no byłem młody, gówniarz i byłem. Troszkę właśnie chuliganiłem. Może ta cecha charakteru tego chuligana, w środku ona jest, a czujne oko dobrego reżysera wychwytuje we mnie te cechy i próbuje je wyciągnąć na ekran i dlatego szczególnie w filmie grywam czarne charaktery. Bardzo przydatna cecha. Ale ja tak próbuję jakoś nieudolnie dosyć doprowadzić do wyemitowania pana ukochanej piosenki numer 2. No tak. Czy pan wie, co to za piosenka? Samba przed rozstaniem, tak? Kofty. Ja po prostu się w tej piosence zakochałem, jadąc kiedyś samochodem, usłyszałem premierę tej piosenki w radio i zrobiło mi się bardzo miękko. No, trudno nawet mi się prowadziło samochód, bo miałem ściśnięte gardło i prawie zaczęły mi zaczęła mi woda z oczu. Tym bardziej, że wykonanie pani Hanny Banaszak jest po prostu rewelacyjne, tej piosenki. A z drugiej strony ja w sobie wytworzyłem pewność, że on to napisał z pełną świadomością odchodzenia. Że wiedział, że kończy się ten jego pobyt tutaj. Aż tak. Tak sobie to ułożyłem w swojej głowie. A ponieważ to jest kompatybilne z tym tekstem, który za chwilę usłyszymy, no to jestem coraz bardziej pewien, że tak było. To by tłumaczyło fakt, że ta piosenka tak rozdziera już kolejne pokolenia. Co jest piękne, to zostaje. I co jest autentyczne. Tak, to jest autentyczne. To zostaje. Kiedy cała jestem głodem. twoich oczu, dłoni twych. Mów, powiedz, że zostaniesz jeszcze, nim odbierzesz mi powietrze, zanim wejdę w wielkie nic. Nie. Jestem rozpalonym lodem, zrobię wszystko, tylko bądź. Bądź, zostań jeszcze chwilę, moment, płonę zimnym ogniem czarnych słońc. Nie. Listki takie młode, nim jesieni rdza i śmierć. Bądź, proszę cię, na rozstań moście, nie zabijaj tej miłości, daj spokojnie umrzeć jej. Na rozstań moście, nie zabijaj tej miłości, daj spokojnie umrzeć jej. Samba przed rozstaniem, Hanna Banaszak, a w studiu Jerzy Bończak. Wielbiciel Hanny Banaszak. Ponieważ? No, pięknie śpiewa, jest piękną kobietą i to wystarczy. Jedno by wystarczyło. Stał pan kiedyś na rozstań moście? Myślę, że bardziej moja żona stała na tym moście w tym momencie, kiedy dla mnie ważniejsze były spotkania towarzyskie i to, o czym rozmawiamy. Nie wiem, dlaczego nagle się to stało takim tematem przewodnim. Mówię o alkoholu, więc podejrzewam, nigdy mi moja żona tego nie powiedziała i pewnie nie powie, ale podejrzewam, że ona stała na tym moście rozstań, ale nie zeszła z tego mostu i jestem jej za to bardzo wdzięczny. Dobrze wybrała? No jeżeli jest w dalszym ciągu ze mną, to chyba tak. Czym dla pana jest pana żona? Jest taką rzeczywiście moją opoką i takim opiekunem i taką żoną, matką, opiekunką. No jest, po prostu jest to wspaniała kobieta i bardzo się cieszę, że wytrzymała ze mną tyle lat, bo jak sama pani zauważyła i prowokowała mnie pani do różnych rzeczy, nie jestem łatwy chyba w pożyciu, pomimo tego, że sam siebie uważam za dobrego, grzecznego. No to jak to jest zaraz? Powiedziałem pani na początku, ja jestem jednym kłębkiem sprzeczności. Ale czy to nie jest istotne, jak sam pan o sobie myśli? Pan siebie zna najlepiej. Ja myślę, że nie. To tak się wydaje. To najlepiej to znają nas ludzie, którzy są z nami najbliżej, bo mamy ogląd samych siebie dosyć skrzywiony, bo zawsze chcemy oglądać siebie w bardzo pozytywnym świetle, prawda? Pan się wybiela? No pewnie, że się wybielam. Co prawda prowokuje mnie pani do tego, żebym mówił też prawdę. Też? Nareszcie. Też prawdę mówię. Tak. Ale też się wybielam. No. A do czego to wybielanie jest panu potrzebne? Ale nie jest mi do niczego potrzebne. To jest cecha ogólnoludzka. To nie jest tylko moja. Ale co, nie udźwignąłby pan prawdziwego Bończaka? Ja tego nie wiem, bo nigdy się nad tym nie zastanawiam. Nie miałem go cały czas przy sobie. Ja żartowałem sobie sam z siebie, opowiadając, jak mi się pracowało jako aktorowi Jerzemu Bończakowi z reżyserem Jerzym Bończakiem. A taka sytuacja się zdarzyła ekstremalna wręcz, ponieważ zdecydowałem się po bardzo, bardzo wielu latach wyreżyserować i zagrać Pamiętnik wariata. Gogola. I ponieważ to jest monodram, w związku z czym sam siebie reżyserowałem. I to był bardzo duży konflikt. Aktor nie mógł znaleźć porozumienia z reżyserem, a reżyser z aktorem. A może to jest jednostka chorobowa? Możliwe, że to jest jednostka chorobowa, ale udało nam się z tej choroby wyjść i wyszło zupełnie niecałe przedstawienie, które było przez długi czas grane. Jak na monodram, było grane ponad 150 razy chyba, więc to jest bardzo dużo, jak na monodram, czyli na obecność jednego aktora na scenie i rozmowa z publicznością, nie własnym tekstem, ale tekstem Gogola. Ja bym chciała usłyszeć, jak reżyser Bończak dyscyplinuje aktora Bończaka. Nie. To było bardzo dawno temu. To był 80. chyba 5. rok. I nie podjął pan już następnej próby? Nie. Co pan widzi na cmentarzu? Same plusy. Bo to jest taki żart, że pesymista... Już się pan zdiagnozował. Tak, pesymista widzi krzyże, a optymista widzi same plusy. Więc jak gdyby określiłem siebie. Zawsze pan był optymistą? Chyba tak. Nawet teraz, rozmawiając z panią, jestem optymistycznie nastawiony, że dobrze nam idzie. Wspaniale, czyli szklanka do połowy pełna. Tak. Ile w panu z Bieruta? Nic. To jest niesamowite. Jestem tak wdzięczny Marcinowi Krzysztofowiczowi, reżyserowi filmu pod tytułem Pantę, który uważam zresztą za piękny film, za piękną opowieść. Świeża sprawa. Świeża sprawa, tak. Pięknie zagrana przez wszystkich i przez Pawła Wilczaka, który gra tam główną rolę, i przez Marysię Złocińską, która mu partneruje, i całą plejadę postaci znanych, bo nie tylko aktorów, bo i między innymi pan Balcerowicz również się pojawia na ekranie. To była niestety bardzo krótka, bo czas realizacji postaci, którą zagrałem w tym filmie, czyli Bieruta, 2 albo 3 dni tylko mi to zajęło. A charakteryzacja ile? Nie, charakteryzacja w domu się uczesałem, wąsy zapuściłem własne, więc miałem własne, tylko troszeczkę podmalowałem na ciemniej. Ale przyzna pan, że bardzo był pan podobny. Tak, rzeczywiście dziewczyny się postarały, też nie wszyscy zwracają na to uwagę, ale ja tam miałem garnitur, który był w ramionach poszerzany chyba ze 20 centymetrów. Takie kwadratowe ramiona. I to budowało tę postać. Siłę. Tak, taki rodzaj siły, tak. Malutki pan był, kiedy tak. Bierut rządził, prawda? No, bardzo malutki. Ile pan miał lat? Przecież Bierut... No, można 50, powiedzieć, że zmarł, no bo go tam załatwili. Mm. To był 53 rok. Trzeci rok, to pan miał 4 latka, więc ja kompletnie nic nie pamiętam. Mm. Oczywiście, no bo jak mogę pamiętać? Tak samo jak nie pamiętam z 56 roku śmierci Stalina, gdzie tam podobno ludzie właśnie płakali, że umarł ojciec narodów w ogóle, nie tylko rosyjskiego, i dzieci były, jak to się tam nazywa? Sierotkami. Dzieci zostały sierotkami, tak. A pierwsze takie pana świadome wspomnienie, taki kadr. Polityczne? Nie, niekoniecznie. Nie, bo, a może polityczne było pierwsze? No, świadome, nie takie polityczne, takie, no myślę, że traumatyczne. To był 68 rok, kiedy byłem już w szkole teatralnej i były te słynne rozruchy w marcowe. I studenci szkoły teatralnej bardzo też przyłączyli się do protestów innych studentów i mieliśmy zamkniętą szkołę. Matki przynosiły nam kanapki do szkoły. Nikogo nie wpuszczaliśmy, byli tylko tam specjalni ludzie, którzy pilnowali wejścia, nie można było wejść. No ale wtedy już byłem prawie dorosłym człowiekiem, bo miałem 18 lat, więc już w tej chwili 18-latki to już do Sejmu idą. A pierwsza taka, niekoniecznie polityczna, ale pierwszy zapamiętany kadr w ogóle w pana życiu. Kadr? Tak, wspomnienie, kadr. Ale z życia czy z filmu? Może być nawet z piaskownicy. Nawet z piaskownicy. Teraz jak pani poruszyła, nigdy nad tym się nie zastanawiałem, nie myślałem sobie o tym, ale teraz kiedy pani o tym powiedziała, to przeleciał mi przed oczami obrazek, kiedy patrzyłem na swojego syna, jak był maleńkim dzieckiem i bawił się w piaskownicy naprzeciwko sklepu. Sklep był obok bloku, w którym mieszkałem, na Ursynowie, na Końskim Jarze. I na przykład tego typu flash się pojawił, taki błysk przeleciał. Oczywiście, gdyby się człowiek tam zaczął zastanawiać, to pewnie by znalazłby więcej takich rzeczy. Mm-hmm. No, ale ponieważ pani nie dała mi tematów do rozmowy na piśmie, żebym się przygotował, w związku nigdy z czym... Nigdy w życiu. Pan akurat tego nie potrzebuje. Spontanicznie. No tak, tak. To nie trudno udowodnić. Tak. Po co to życie jest? Po to, żeby starać się w nim zaistnieć i zostawić jakiś ślad po sobie. Pan jaki zostawi? Ja nie wiem. Nie wiem, przecież to nie my oceniamy, jaki ślad zostawiamy po sobie. Jeżeli istniejemy w pamięci, nie tylko aktorzy, ale w ogóle człowiek, jeżeli zostawia siebie w pamięci innych, to już znaczy, że warto było, że żył, bo z jakiegoś powodu zostawia ten ślad. Ale zależy chyba jeszcze pamięć. Jaki ślad. No tak, oczywiście, bo może zostawić ślad taki, jak zostawił Bierut, Gomułka i Stalin, ale mówimy o tych dobrych śladach, prawda? Mm. Chociaż tak naprawdę raczej pamiętamy tych złych niż tych dobrych. To jest mocniejsze. Bo to jest mocniejsze, tak, bo zło jest mocniejsze. To jest, przebija się. Tak, bardziej się przebija i może dlatego mam ciemne charaktery. A co by pan powiedział temu małemu chłopcu, który w panu jest? Ja nie wiem, czy jeszcze jest we mnie mały chłopiec. Nie wiem. Podejrzewam, że tak, że jest, dlatego że ten zawód w ogóle jest możliwy do uprawienia tylko wtedy, kiedy się, to już jest truizm oczywiście, bo to wszyscy uprawiający zawody artystyczne to mówią, że trzeba mieć coś w sobie z dziecka, pewną naiwność, żeby uprawiać jakąkolwiek sztukę, nie tylko aktorstwo, ale jakąkolwiek sztukę. Powiedziałbym, trzymaj się chłopie i idź tak dalej, jak idziesz. A za co by mu pan... Dał klapsa? Dlaczego klapsa? No właśnie nie wiem. Tak... A za co by pan mu dał klapsa? Nie, za nic właśnie. To dał, tak niemodnie teraz. Nie. Tak, przede wszystkim nie wolno. Nie wolno. A naprawdę nie wolno. Wiem, że nie wolno. Więc, ale gdybym miał dać klapsa, to chciałem powiedzieć o tym, o czym cały czas rozmawialiśmy, o tym swoim okresie takim jednoznaczno-dwuznacznym. Chodzi o alkohol? Ja z drugiej strony tego w ogóle nie żałuję, dlatego że to mnie gdzieś wzbogaciło. Dało mi pewne doświadczenia, których pewnie bym nie miał, gdybym nie przeszedł tego okresu. No i jest pan zwycięzcą. I wygrałem, oczywiście. Ale ja chciałam zapytać, za co by pan nie dał mu klapsa, tylko, tylko za co by mu pan podziękował? Nie, to jest niemoralne dziękować samemu sobie. Jak to? No jak? Nie dziękuję pan samemu sobie? Dziękuję ci, Jerzy, że jesteś. No jak? Wdzięczność nie jest ważna? Wdzięczność. No bardzo jest ważna. No, jeżeli zmierza pani do tego, żebym powiedział, że jestem wdzięczny za to, co mnie w życiu spotkało, to tak, to jestem wdzięczny, ale to nie muszę dziękować samemu sobie, bo dlatego, że jestem wdzięczny losowi, że w takim czasie i w takich miejscach mnie umiejscawiał, że mogę sobie powiedzieć, że fajnie, dziękuję ci losie, że miałem możliwość bycia, istnienia w czasie, kiedy istnieli tak wspaniali ludzie, jak na przykład Wodecki czy Kofta. Dziękuję ci losie, że ciągle jeszcze rano budzę się bez bólu i czekam na dzień, co mi się w tym dniu wydarzy. Więc to jest chyba nie sobie powinienem dziękować, tylko losowi. A dziękuję ci, Jurku? Nie, no sobie nie mam za co dziękować. No, raczej dziękuję losowi, tak powiem. Co pan najważniejszego w swoim życiu wygrał? Był taki okres, kiedy grałem w Blackjacka i kiedyś wygrałem bardzo dużo pieniędzy. To bardzo fajna sprawa jest. To taka jedyna odpowiedź? No nie. Wygrałem los w postaci, i to mówię zupełnie, przecież nie musiałbym o tym mówić, powiem. W postaci mojej żony. To, że mamy dwójkę fantastycznych dzieci. To, że te dzieci już mają swoje dzieci i zawsze mówiłem, tak to się właśnie zmienia z wiekiem. Zawsze mówiłem, że nie cierpię dzieci, że dzieci mnie denerwują, bo nie ma z nimi kontaktu, a w tej chwili jestem zakochany w swoich wnukach. Naprawdę jestem autentycznie zakochany w swoich wnukach. Nie mogę się na nie napatrzeć. Oczywiście jest tak, że ja tęsknię za tym, żeby one przyszły, bo się stęskniłem, no już ich nie widziałem 2 dni. Niech przyjdą. Aniu, Piotrek, przywieźcie te dzieciaki. I po 2 godzinach mówię, kurde, weź się z dzieciaki, prawda? I idźcie już sobie. No bo tak jest. Czyli gdzieś tam moja niechęć do dzieci się czasami pojawia, ale... A przez te 2 godziny co pan z nimi robi? A no, różne rzeczy. Wie pani co, ja nie muszę niczego robić. Dla mnie ważne, że one są. Że patrzę na to, jak mój 2-letni wnuczek... No, o czym ja z tym 2-letnim człowiekiem będę rozmawiał? O niczym, no mogę tylko popatrzeć, jak się bawi, jak się zachowuje, jak się cieszy. I najprostsza rzecz, dostanie kawałek czekoladki i on ma taką radość w sobie. I to jest tak piękne, dlatego że jak mnie dadzą kawałek czekoladki, to już się tak nie cieszę. Ale zęby pan ma. I bardzo lubię słodycze. Nie widać po posturze. Widać. Tak? Ja tylko gdzie? Chowam ją. Tak, no nie będę pani pokazywał. To pan tak na wdechu cały wywiad. Na wdechu. Na twarzy w ogóle tego nie widać, natomiast uchwyt taneczne są. Przypomniało mi się teraz, jak pana córka Ania powiedziała, niech ktoś spróbuje wolniej myśleć od ojca. Tak powiedziała, tak? Tak powiedziała. Tak? Że wolniej ode mnie. Niech spróbuję wolniej myśleć od ojca. Widzi pani, jak się zmieniło. Ja już teraz wyobrażam, co tam spokojnie, jest. Spokojnie pani, prawda, załatwia mnie każdym pytaniem. Ja panu życzę tego, aby pan nadal bardzo szybko myślał. Nadal lubił słodycze i wszystko to, co sprawia panu fan i radość. Bo, bardzo dziękuję. Bo po to tu jesteśmy. Bardzo dziękuję. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był pan Jerzy Bończek. Dziękuję państwu. I która piosenka? Wybrał pan 2. To już 2 poszły. No, ale nie ma trzeciej. Nie ma trzeciej. A podobno ma pani dla mnie jakąś niespodziankę. A lubi pan niespodzianki? Oczywiście, że tak. To zróbmy tak. My teraz wyemitujemy fragment, a pan zgadnie natychmiast. No, żeby to było kompatybilne z szybkim myśleniem. O, la, ale ja nie wiem, czy ja mam aż taką wiedzę muzyczną. A odwagę pan ma? Odwagę mam, no to spróbujmy. Ja poproszę 7 nutek. No to oczywiście, że znam tę piosenkę, ale nie powiem pani tu, ponieważ nie pamiętam. Proszę pana, ale razem poradzimy sobie polskie? No polskie. A potem są polskie drogi. Droga moja, naprawdę, brawo. To są te właśnie? Tak? Kurylewicz, to właśnie te dla pana. Bardzo dziękuję, poznałem Kurylewicza, więc z największą przyjemnością słucham polskich cuk. Wspaniale. Dziękuję. Wojciech Szamik, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk, kłaniamy się do usłyszenia. No a teraz niespodzianka dla pana, panie Jerzy. Autopromocja. Nawet gdy łapie mróz, atmosfera gorąca. Tu jest jak na Wembley, mówią niektórzy. Doping kibiców niesie się przez całe Tatry.